Bilirim emeğin çoktur senin. Bu hakkı bilmeden duramam annem. Yaşımı sildin benim. Rızanı almadan ölemem anne. Helal eyle, helal eyle annem hakkını. Helal eyle. Benim için çok katlandın zahmete, sen dua et, layık olayım cennete. Böylece Hakk'a ve cennete. Helal eyle hakkını, benim cefakar annem. Aklıma geldikçe yüreğim coşar, gözlerimde kanlı yaşlar akar, sabredemem annem. Şu gençlik geçer, evladını yetim bırakma annem. Helal eyle, helal eyle. Benim cefakâr annem.